tylko w piątek Warka Classic. 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Heineken lub Heineken 0,0% 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś operacja Horyzont wzmacnia ochronę infrastruktury krytycznej w Polsce. Premier wezwał polityków różnych opcji i otoczenie prezydenta do zjednoczenia wobec rosyjskiego zagrożenia. Sejm zaczął pracę nad projektem o okresowych badaniach dla posiadaczy broni. Rozpoczęła się akcja Horyzont. To odpowiedź na hybrydowe ataki na infrastrukturę kolejową w ostatnich dniach. Żołnierze i policjanci mają wspierać służby ochrony kolei w patrolach linii kolejowych. Więcej patroli służb, wzmocnienie SOK-istów przez funkcjonariuszy policji i żołnierzy ma odstraszać potencjalnych prowokatorów czy dywersantów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że o wielkości wsparcia wojska dla policji na określonych odcinkach linii kolejowych zdecyduje sama policja. Zgodnie z ustawą o policji, to policja będzie określać i poziom zaangażowania wojska do 10 tysięcy, ale to policja określi dokładnie ile na danym etapie. Czy to będzie miało wpływ na osoby podróżujące koleją? Raczej działania te nie dotyczą zwykłych podróżnych. Ci podkreślają, że nie czują się zagrożeni. Ja się czuję bardzo bezpiecznie. Nie czuję się zagrożona. Nie widziałam żadnych sytuacji, które mogłyby zagrażać mi jako kobiecie albo innym osobom. Wiemy też, że policja rozpoczęła dziś operację pod kryptonimem Tor. Na czas jej trwania w Komendzie Głównej został uruchomiony całodobowy sztab operacji, w którym pracują nie tylko policjanci, ale też Służba Ochrony Kolei i Wojsko. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Burza po słowach premiera Donalda Tuska w Sejmie. Szef rządu wezwał polityków różnych opcji i otoczenie prezydenta do zjednoczenia wobec rosyjskiego zagrożenia. Politycy koalicji rządzącej podkreślają, że to najwyższy czas na opamiętanie. Opozycja krytykuje premiera za to, że sytuację zagrożenia wykorzystuje do walki politycznej. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej uważa, że to jest moment, w którym prezydent powinien zaprezentować postawę propaństwową, a nie propisowską. Skrytykował też posłów opozycji. To jest naprawdę moment otrzeźwienia, dlatego zmienić się musi również podejście opozycji do naszego bezpieczeństwa. Marcin Ociepa z PiSu ubolewa, że kwestia bezpieczeństwa i polityki zagranicznej stała się przedmiotem gry partyjnej. Nie ma dzisiaj żadnej wątpliwości, że premier wzywa do opamiętania, jednocześnie atakując polską opozycję i polskiego prezydenta. Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz uważa, że słowa premiera były niepotrzebne. Sytuacja zagrożenia ze strony Rosji jest oczywista, ale żeby oczekiwać, że w tym momencie opozycja będzie bezgranicznie popierać absolutnie wszystkie projekty ustaw i każdą politykę rządu Donalda Tuska, jest totalnie naiwna. Donald Tusk zaapelował do polityków, by się opamiętali. To, co w spokojnych czasach jest głupotą, błędem czy grzechem zacietrzewienia, w czasie wojny staje się zdradą, podkreślał premier. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że nie będzie problemu z finansowaniem świadczeń zdrowotnych w tym roku. Według rządowego projektu jeszcze w grudniu z Funduszu Medycznego ma zostać przekazane na leczenie pacjentów 3 miliardy 600 milionów złotych. W tym roku NFZ już otrzymał dodatkowe 31 miliardów, natomiast cały budżet NFZ-u to 200 miliardów. Ministra Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że środki z Funduszu Medycznego powinny wystarczyć na sfinansowanie wszystkich świadczeń w tym roku. Jeżeli państwo przyłożycie tą kwotę 3 miliardy 600 do całego budżetu NFZ-u, to naprawdę to też nie jest kwota, która mogłaby zagrażać funkcjonowaniu. Natomiast te środki na pewno są potrzebne i ja tutaj liczę na kompromis. Na chwilę obecną nie mam takich sygnałów, żebyśmy mieli go nie osiągnąć. Natomiast wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc zaznacza, że od stycznia rozpocznie nowy okres rozliczeniowy i będą środki na 2026 rok. Tam, gdzie będzie taka możliwość, w oddziałach wojewódzkich, w których będzie możliwość zrealizowania wszystkich płatności, włącznie z nadwykonaniami za czwarty kwartał, będą one realizowane z planu roku 2025. Tam, gdzie to nie będzie możliwe, będzie to realizowane z płatności z planu finansowego na rok 2026. W Sejmie procedowany jest rządowy projekt, zgodnie z którym jeszcze w grudniu z Funduszu Medycznego będzie przekazany na leczenie pacjentów 3 miliardy 600 milionów złotych. Jednak potrzebny będzie podpis prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą. Tymczasem prezydent ma własny projekt ustawy dotyczący przekazania środków z Funduszu Medycznego. Na 5 grudnia Karol Nawrocki zapowiedział tzw. szczyt zdrowia, który odbędzie się w Pałacu Prezydenckim. Osoby posiadające pozwolenie na broń powinny zostać objęte obowiązkiem okresowych badań lekarskich i psychologicznych. Tak uważa Polska 2050. Sejm zajął się dziś projektem ustawy przygotowanym przez ten klub. Założenia ustawy prezentowała Ewa Szymanowska z Polski 2050. Projekt obejmuje tych, którzy korzystają z broni regularnie i w sposób niosący potencjalne ryzyko. Osoby posiadające broń do obrony osobistej, osoby posiadające broń do ochrony osób i mienia, myśliwych, sportowców i szkoleniowców. Projekt zakłada, że badania będą obowiązkowe co 5 lat. W przypadku osób powyżej 70 lat ten czas zostanie skrócony do 2 lat. Andrzej Zapałowski z Konfederacji mówi, że ustawa robi przestępców z legalnych posiadaczy broni. Staracie się nękać ludzi, którzy całe życie posługiwali się bronią i mając 70 lat, wy chcecie im tą broń odbierać? W dyskusji zgłoszono 3 wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Głosowanie zaplanowano na następne posiedzenie Sejmu. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwarto dziś 2 nowe wystawy prezentujące różne spojrzenia na kobiecą sztukę. Miasto Kobiet pokazuje feminizm ostatnich 50 lat, a kwestia kobieca 1550-2025 obala mit, że artystki pojawiły się dopiero w XIX wieku, ukazując ich twórczość i świadomość własnej autonomii. O najważniejszych dziełach opowiada dyrektorka muzeum Jolanta Mytkowska. Obraz Artemisii Gentileschi, Zuzanna i Starcy, jeden z pierwszych obrazów tej bardzo znanej artystki, wykonany, kiedy miała 17 lat i uważa się, że ten obraz został namalowany w związku z jej doświadczeniem gwałtu i że to jest takie pierwsze zarejestrowanie kobiecego doświadczenia przemocy w historii malarstwa. Drugim znanym dziełem jest autoportret Sally Paul, Dziewczyna z jajami, o którym mówi sama artystka. Ważne jest dla mnie pokazanie, że niektórzy mężczyźni nadal traktują kobiety przedmiotowo. Gdy pozowałam dla Luciana Freuda, ten wybitny artysta porównał moje piersi do jajek, a to nie oddawało mojej prawdziwej osoby. Uważam, że między kobietą a mężczyzną powinna istnieć prawdziwa, głęboka więź. Na wystawie zobaczymy również dzieła takich artystek jak Frida Kahlo, Tracy Emin, Cindy Sherman, Yoko Ono czy Tamara Łempicka. Zarówno kwestia kobieca 1550-2025, jak i Miasto Kobiet można zwiedzać do 3 maja 2026 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Górnik Zabrze zremisował z Wisłą Płock 1-1 w meczu 16 kolejki Ekstraklasy. Od 63 minuty po golu Sekulskiego płocczanie prowadzili 1-0. 12 minut przed końcem Górnik wyrównał i uratował punkt, a gola strzelił Norwek Sondre Liset. W drugim meczu Termalika w końcu odniosła domowe zwycięstwo w tym sezonie. Pokonała Arkę Gdynia 2-0. Bramki zdobyli Rafał Kurzawa i Krzysztof Kubica. Ten pierwszy nie ukrywał zadowolenia z wygranego meczu. Zawsze chcemy u siebie dominować, stwarzać sobie sytuacje, kontrolować grę i tak dzisiaj można powiedzieć od początku było. Cieszy trafienie, ale w tym wszystkim najważniejsze to, że dzisiaj po meczu mamy 3 punkty i dopisujemy sobie w tabeli. Za dużo traciliśmy tych bramek, dzisiaj się udało zagrać na zero. A w tabeli na pierwszym miejscu pozostaje Górnik. To był solidny występ polskiej reprezentacji na inaugurację nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer w konkursie mixtów. Nicole Konderla-Juroszek i Anna Twardosz oraz Kacper Tomasiak oraz Kamil Stoch zajęli 6. miejsce. Dla młodego 18-letniego Tomasiaka był to debiut w Pucharze Świata. Myślę, że dosyć dobre. Można by było coś jeszcze, wiadomo, poprawić zawsze, ale ogólnie są już na dobrym i powtarzalnym poziomie, więc jestem z nich zadowolony. Na razie tak spokojnie, można powiedzieć, wchodzę w to. Nie czułem aż takiego stresu, jak się spodziewałem, więc myślę, że to taki dobry prognostyk przed tymi kolejnymi zawodami. Wygrała reprezentacja Japonii, druga była Słowenia, trzecia Austria. Jutro konkurs indywidualny. Siatkarze z Krybełchatów wygrali 5. mecz z rzędu w Plus Lidze. W spotkaniu 7. kolejki pokonali Norwida Częstochowa 3-1, choć nie było to łatwe starcie dla zespołu trenera Krzysztofa Stelmacha. W tabeli Skra jest 3., a Norwid przedostatni. Na koniec jeszcze rzut oka na to, co działo się w meczach 9. kolejki Basket Ligi. W Gliwicach Arka Gdynia pewnie pokonała miejscowy GTK 89-66. Gdynianie wygrali już po raz 6. w obecnych rozgrywkach. W innym spotkaniu Anwid Włocławek pokonał we własnej hali Czarnych Słupsk 91-80. Kolejny dobry mecz w zespole Anwilu rozegrali Erik Loket i Michał Michalak.

jako w portfelu. Jedna z wielu prób teatru. No marne dla mnie, a tak ważne dla ciebie. Ty kochasz dla siebie, przepraszasz sumienie. Teraz łaskę swoją daję ci, a ty zrób mi swój kołkan. Udowodnij mi, że coś potrafisz. Teraz łaskę swoją daję ci, a ty zrób mi swój kołkan. Udowodnij. Coś potrafisz. Rozpętałem wojnę swoją, przed którą musiałem się bronić. To mój karabin nieraz widział twarz niewinnej panny i tak wykonał strzał. To mój karabin wystrzelił nabój, który przeciął linę, którą tyś mnie trzymał. Moja broń, moja broń, moja bardzo wielka broń. Kiedy Bóg wręczyła mi pistolet, po raz pierwszy z wielu usłyszałem: broń nie zabawką. Lecz śmiech wasz był wybitny, kiedy machałem wiatrówką za ławką. Kiedy spotkałem drugiego takiego z wręczoną przez Boga bronią. I celowaliśmy w siebie na korytarzu, ciągle udając, załadowaną mamy amunicję gumową. Nauczyliście mnie wtedy, że cel mój ma broń własną, a strzelanina dla tłumu była rzeczą śmieszną, niżeli straszną. Jednak osądzać was nie mogę, to ja jestem winien braku rozsądku, a Pan Bóg ostrzegała mnie od początku. A Pan Bóg ostrzegała mnie od początku. A jak zdziwiony byłem, kiedy nabój z mojej broni wyrów w klatce piersiowej kanał. A jaki zdziwiony byłem za drugim, trzecim i tym razem, bo na strzelnicy nikt nie płakał. Do dnia dzisiejszego nie wiem, czy przeżyliśmy. Ja przeżyłem. Kilka razy udało mi się lufą fragmenty mojej skóry zdrapać. Myślałem wtedy, że rozumiem, więc przestałem uważać. Skutek taki, stoję i celuję sobie w twarz. Celuję najdokładniej, jak to kiedykolwiek celowałem. Tą samą bronią, którą to celowałem i strzelałem. Osoby dobre i uczciwe. Czy ja czekam? Ja doczekałem się wszystkiego. I może i naiwnie, ale wierzę, że moje ofiary też wszystkiego się doczekają. Jestem po prostu tchórzem. Jestem po prostu tchórzem. Tchórzliwie uważam, że zasługuję na łaskę Bożą. Ja nie należę do mojej broni. Ja jestem moją bronią. Bez mojej broni byłbym którymś, a nie kimś. Nie miałbym ciebie bez mojej broni, choć nigdy ci nią nie groziłem. Miałbym ciebie bez mojej broni, choć nigdy ci nią nie groziłem. Nie miałbym ciebie bez mojej broni, choć nigdy ci nią nie groziłem. Miałbym ciebie bez mojej broni, choć nigdy ci nią nie groziłem. Zespół Balkon 14 listopada na sesji dla listy osobistej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Joanna Duda ze swoim trio nagrała płytę Delighted i o niej za chwilę nam opowie. Lista osobista. Wciąż trochę zakatarzona Joanna Duda pije ciepłą herbatę. To ja ci na początek przeczytam, tłumacząc Avista, recenzję z Mojo. Po 6 latach od awangardowego eksperymentu debiutu Keen, ta bardzo pomysłowa polska pianistka wymyśla na nowo format tria fortepianowego z Maksymilianem Muchą i Michałem Bryndalem. Od zniekształceń i trzasków utworu We're New to This Planet to do wyschniętych trufli znakiem rozpoznawczym tria jest intensywność. Niekonwencjonalne kompozycje Dudy trafiają prosto w serce. Nawet gościnny wtręt rapera Jakuba Bryndala pasuje tu jak dopasowana rękawiczka. Zgadzasz się? Tak, zgadzam się. Zespół Trio to jest dla mnie taka złota formuła, bo dwójka ludzi to jest duet i to jest mało. To jest jakby ktoś versus ktoś. A trójka ludzi to jest już dwójka versus jedynka w każdej konfiguracji. Plus to jest już grupa. Bo jednak o duecie na przykład nie można tak powiedzieć, jak dla mnie. Ale ta złota trójka ma w sobie ogromny potencjał i zawsze podoba mi się ten potencjał tej liczby 3, która jest zresztą jedną z moich ulubionych liczb. I też zawsze wiedziałam, że mogę upakować w tym naprawdę dużo. I słowo versus, którego użyłaś przy duecie, ma jakiś zalążek konfliktu w sobie. A jak jest trio, to już trudniej o to, prawda? Bo mówiłaś, że jest układ 2-1 zawsze. Tak, i właśnie jakby bardzo ciekawa jest dynamika w grupie trio, ponieważ tak jak już wspomniałam, jest jakby zawsze 2 versus 1, ale może być, mogą być 3 osoby, które grają w tej samej drużynie, mogą być 3 osoby, które grają każda w osobnej drużynie. I prócz tego zawsze dynamika energetyczna jest zupełnie, zupełnie inna i dużo, dużo fajniejsza. Wystarczy spojrzeć na twoje ostatnie zajęcia, żeby nie mając nawet wiedzy porównawczej, przypuszczać, że masz najintensywniejszy okres ever. Tak, muszę przyznać, że ta jesień obrodziła wyjątkowo w wydarzenia. Właśnie wróciłam z trasy, która objęła Koreę, Australię i Chiny. No, jest to oczywiście owoc wielu lat pracy, które włożyłam w to, żeby to się wszystko udało i tak się złożyło, że wszystko się udało naraz. Musiałam podjąć te rękawice i wszystko naraz zrobić. A jak to właśnie, właśnie kot mi robi masaż pleców. Jak to bywa w życiu, często jest tak, że wszystko albo nic. Więc właśnie teraz odbyło się wszystko. W Korei zagraliśmy na Jarasum Jazz Festival razem z trio. Potem w Melbourne stworzyłam zupełnie nowy projekt z Helen Swobodą i Sunny Kim, który pokazaliśmy na Melbourne Jazz Festival. W tą sobotę pokazujemy ten sam projekt na festiwalu Jazztopad w NFM-ie 22 listopada. I jeszcze w tą niedzielę poprzednią, bo wróciłam przedwczoraj, grałyśmy w Londynie na London Jazz. Czy słowo reset w nazwie tego projektu jest nie tylko symboliczne, ale rzeczywiście coś oznacza? Tak, zdecydowanie. Zdecydowałyśmy podejść do tego projektu w sposób niekonwencjonalny dla nas samych. Na zasadzie korzystania z, nie wiem, no w moim przypadku na przykład są to jakieś nowe techniki, nowy styl mapowania, tudzież poszukiwania brzmień trochę nie tam, gdzie dotychczas szukałam. I do tego wszystkiego, o czym mówimy, w krótkim odstępie 2 płyty. Tak, dokładnie. Tak wyszło. No jak już mówiłam, klęska urodzaju, a więc 10 października ukazała się płyta Delighted Joanna Duda Trio. A chwilę wcześniej ukazała się moja solowa płyta pod szyldem Monaural Poetry pod tytułem Mouvement, która jest limitowana, jest tylko 40 egzemplarzy, całkowicie analogowa w każdym calu, czyli nie została ona wytłoczona, tylko została wyskrobana oczywiście, wycięta na tej maszynie specjalnej. Tak jest, specjalnym po prostu igłą, dłutkiem. Nie została już żadna technika cyfrowa w całej produkcji tej płyty. A w dystrybucji została? Jest streaming? Nie, nie ma cyfrowej wersji tej płyty. Jest ona tylko i wyłącznie na winylu. I tak zostanie. I czy to jest jakaś jaskółka tego, jak będzie potem w ogóle? To znaczy tak, zamierzam kontynuować ten nurt, że tak powiem, natomiast już na wiosnę, no nie, no to będzie jeszcze zima niestety, ale w styczniu wyjdzie moja płyta solo, bardziej elektroniczna, pod szyldem Pointless Geometry, pod tytułem Regina Silva. Na dodatek, bo co chwilę jest na dodatek tego wszystkiego nie odmawiasz nikomu i niczemu i zafundowałeś sobie przełom listopada i grudnia jako jeden z 5 fortepianów, wracając do projektu sprzed lat. Tak, zgadza się. No, byłoby mi smutno, gdybym nie wzięła w tym udziału. Jest to projekt, który wrócił po 13 latach i mam w związku z tym projektem wielkie, mam do niego duży sentyment, dokładnie. Właśnie z tym projektem pojechaliśmy pierwszy raz do Azji. Wylądowaliśmy pierwszy raz wtedy w Szanghaju i pamiętam, że był to bardzo intensywny czas, kompletnie szalony, oczywiście polany procentami i z jetlagiem i z chorobą i ze wszystkim, ale jakoś daliśmy radę i również następnego roku też pamiętam, że pojechaliśmy i wtedy pierwszy raz byłam w Singapurze, pierwszy raz zobaczyłam tropikalny kraj i to było dla mnie niesamowite przeżycie. Wracając może teraz do Delighted, ty nie owijając w bawełnę mówisz o tej płycie, o kompozycjach w samych komplementach. Mówisz, że to jest najlepsza rzecz, jaką zrobiłaś. Chyba nawet powiedziałeś, że Trufle to jest w ogóle pojedyncza najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek stworzyłaś. To musi być coś, co bardzo z ciebie tak wypływa, wyskakuje, że chcesz postawić tutaj kropkę nad i, nie zostawiając pola do negocjacji. Po prostu tak bardzo się cieszę, że ta płyta wyszła i że wszystko udało się dopiąć do końca, ponieważ to nie była droga usłana różami, powiem w skrócie. Dużo rzeczy obsunęło się mocno w czasie, naprawdę musieliśmy długo czekać. Były problemy z miksem, były potem problemy z finansami. No po prostu dużo było rzeczy, które gdzieś tam były kłodami, które były rzucane pod nasze nogi, ale no na szczęście udało się to wszystko pokonać i ta płyta ujrzała w taki sposób, jak lubię, bezkompromisowy dla jakości i produkcji światło dzienne. Czy zmiana w zespole, bo jest zmiana w zespole, o której powiedz teraz w szczegółach, jest też nowym otwarciem dla tria, no bo już ustaliliśmy, że to nie duet, ale trio to jednak jest dość taki konkretny organizm i to na pewno jest też reset, o. Tak, no jest to sytuacja, która też nie ukrywam, że mnie zaskoczyła na początku tego roku. No natomiast no wiadomo, że każdy podejmuje pewne decyzje życiowe po prostu według swojego serca i tak dalej. I w pełni rozumiem decyzję Maxa o odejściu z zespołu. Natomiast mamy nowego kontrabasistę, który jest od nas 10 lat młodszy, czyli wnosi pewnego rodzaju świeżość, którą nie ukrywajmy, ale no my już nie mamy. Szanghajską. Plus jest to chłopak spoza Polski, więc też jest inaczej, w sensie jakby jest to jakoś dodana w tej sytuacji, tak? Czyli jakby nie wywodzi się on jakby z kręgu problemów tego samego, z którego my się wywodzimy, ale z czegoś zupełnie innego. I to zaskakująco dobrze działa, w sensie, że no my jesteśmy bardzo zadowoleni z Michałem. No i Jort jest też takim, czuć w nim taką młodzieńczą zajawkowość, że on bardzo, bardzo chce się uczyć i bardzo jest chłonny i tej wiedzy i chce po prostu jak najwięcej i bardzo, bardzo się stara. I pamiętam, jak miałam z nim pierwszą rozmowę właśnie zaraz po decyzji Maxa, musiałam szybko no po prostu znaleźć zastępcę, bo mieliśmy już wszystkie koncerty ustalone, a Max po prostu nie chciał jej grać. Pamiętam pierwszą rozmowę z Jortem i Jort był tak absolutnie zajarany tym, że w ogóle do niego zadzwoniłam i że jest taka szansa, żeby grać, że po prostu nie miałam wątpliwości, że to się sprawdzi, że to będzie okej. Okay. Jort brzmi prawie jak fjord. Czy on ma w sobie skandynawski chłód? Nie, to jest bardzo ciepły człowiek. Jort jest z Holandii, aczkolwiek no, jest taki, można by powiedzieć, że mógłby być ze Skandynawii. A jak w tej chwili myślisz o 2026? Bo chyba nie mam sumienia cię pytać o 25, bo on jest dopakowany po prostu i dopchnięty kolanem jeszcze. Tak, jeszcze po prostu jest clean w drzwi, żeby się nie otworzyły. No, na razie 2026 może chciałabym, żeby niekoniecznie był z jakimiś wyjazdami poza Europę. Powiem szczerze, że na razie mam dosyć, natomiast no pewnie będziemy mieli sporo koncertów ze względu na promowanie nowej płyty. Już dzisiaj wiem, że gramy na festiwalu w Saalfelden w styczniu, 20 bodajże 2, a później zobaczymy. Jakieś tam mamy plany nakreślone, jakąś Francję, Szwajcarię w marcu. Życzę ci na razie tak nie muzycznie, nie artystycznie, żebyś się mogła wygrzeć u siebie w domu jak najwięcej w przyszłym roku. A, dziękuję. Przyda się, przyda. Dzięki. Dzięki. Thank you. Wszystkie, absolutnie wszystkie tytuły na płycie Delighted są szalenie kreatywne, od Ibis Budget po All the Things I'm Forgetting About When I'm Sad. To było When the Truffles Get Dry, kiedy wyschną trufle. Nie wiedzieć czemu wydaje mi się ten tytuł bardzo komedowski. To najlepsza rzecz, jaką według samej autorki Anny Dudy napisała kiedykolwiek. Jerzy Mączyński uciekł nam do Osaki, ale zanim uciekł, udało mi się go złapać na chwilę rozmowy o Tona. Lista osobista. Naczelny pelikan polskiego jazzu, który wydaje w chłodnej Skandynawii, a mimo to jego muzyka trafia na gorące catwalki paryskich salonów, ale w ogóle świat się zepsuł i mu się nie podoba i ucieka w kosmos. Dobra opinia. W dużym skrócie. Długie zdanie. Tak, długie zdanie. Jeszcze powinno pojawić się kosmiczne sformułowanie DO555PS, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. No dobrze, to tyle ode mnie, a teraz słuchamy Jerzego Mączyńskiego. Płyta wydana w marcu tego roku, Vibration, czyli label prowadzony przez Eivinda Voluma w Norwegii, dokładnie w Oslo. Z dystrybucją Boomket, z której się bardzo też cieszę. I koncerty w sumie z tą płytą odbyły się w kilku krajach, bo premiera była pierwsza w Oslo, w klubie Blo, w Spatifie w Warszawie następnego dnia, później był Łódź, Kraków, no i później UK, festiwal Accidental Meetings w Bristolu, Newcastle, potem koncerty latem w Polsce, no i przed chwilą Unsound, z którego też się bardzo cieszę. A, no i oczywiście w czerwcu Silent Green w Berlinie w ramach Polskich Dni Sztuki, czyli Avant Art w Berlinie. A w piątek? A w piątek Japonia. Tak, 6 koncertów na zaproszenie. Tak. Ta płyta jest pewnie przełomowa z jednego powodu. Produkcja własna, tak? To jest trochę coś innego niż do tej pory. Tak, w pełni. Jest to płyta bez żadnych gości, którą zrobiłem po prostu od początku do końca sam. I tak sobie powiedziałem, że na 30 taką płytę chcę wydać. I tak. Ale czy to, ona jest wyprodukowana samodzielnie przez ciebie dlatego, że to jest, że tak powiem, płyta pod tytułem Zosia Samosia, czy generalnie teraz produkcja będzie zawsze po twojej stronie, bo ty chyba wiesz najlepiej, jak ci to w głowie gra. No taka jest prawda, prawda? Dokładnie, zawsze. Dokładnie. To też się łączy z tym, że bardzo też rozszerzyłem swoją działalność teatralną i filmową. Wszystko mi się to po prostu łączy też z To teraz to, spróbujmy to połączyć, dlatego że to na pierwszy rzut oka przynajmniej, na papierze nie jest wcale takie oczywiste, żeby połączyć norweski label, płytę taką alienacyjną, trochę jak Starkowskiego, gdzieś o planecie, która przynajmniej pozornie jest znacznie lepsza od tej, na której żyjemy, na przykład ze Szczepanem Twardochem. To jest dość jednak duży rozrzut. Tak, aczkolwiek w mojej głowie po prostu jest to bardzo obok siebie. Uwielbiam książki Szczepana i tym bardziej się cieszę, że mogłem stworzyć muzykę do jego tekstu właśnie w Krakowie, w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego, spektakl Pokój, w reżyserii jego i Roberta Talarczyka. Premiera odbyła się w czerwcu tego roku. I to jest początek. No wiem, że jeszcze jest Olaf Lubaszenko, mój kolega z drużyny piłkarskiej, tak a propos, ale to zupełnie inna historia. Natomiast czy to był jakby początek, który zdecydowanie będzie miał ciąg dalszy? Praca teatralna? Tak, tak. Jeszcze był Olaf Lubaszenko, a zaraz szykuje mi się Hamlet. W Teatrze Śląskim. To jest poważna historia. Tak, to będzie w ogóle pierwsze dzieło Szekspira w języku śląskim. Też w reżyserii Roberta Talarczyka. Tym bardziej to prawdopodobnie jest wyzwanie. Rozumiem, że tekst jest jakby obok tego, co tworzysz, ale to jednak no, w jakiś taki sposób kosmiczny właśnie. Dokładnie. Czyni z tego zupełnie nową rzecz. Tak. Inną. Inną rzecz i też się nawzajem jakoś to inspiruje, wymieniają się energię. No, mnie to bardzo też popycha po prostu twórczo zawsze taki spektakl. Taka całość, że jestem jednak sam kompozytorem, tworzę jednak jedno dzieło. Trochę jak tworzenie właśnie płyty dla mnie. Taka. No, ale mimo wszystko DO555PS, nauczyłem tak. się, to jest rzeczywiście, jesteś w tym kosmosie sobie sam. Tak. Sterem, żeglarzem, okrętem. Jednak muzyka do spektaklu to, nie chcę powiedzieć, że to jest zamówienie, ale trochę jest, oczywiście. Prawda? Bo tam są warunki brzegowe. Oczywiście. I teraz pytanie, na ile albo Szczepan Twardoch, albo na przykład reżyser Hamleta mają własny pomysł. Bo mogą też nie mieć i powiedzieć, to jest sztuka, rób co chcesz. To prawda. W mojej elektronice i w mojej muzyce w tym momencie i zawsze w sumie, ale był najważniejszy saksofon. Teraz tworzę muzykę tak naprawdę elektroniczną, w której też jest najważniejszy saksofon, bo tak naprawdę wszystkie stemy, wszystkie ścieżki tych utworów powstały z saksofonów. Różnych. Od basowego saksofonu do sopranino. Na scenie gram głównie na saksofonie tenorowym i sopranino, ale tworzę produkcję i to mnie po prostu wyróżnia jako producenta. Wydaje mi się, że ten głos znalazłem w tych wcześniejszych latach przy prowadzeniu zespołów jazzowych. Swój głos na saksofonie, a teraz z niego po prostu tworzę swoją muzykę. A czy możemy zaryzykować tezę, że to był jeden z powodów, dla którego zostałeś zaproszony do tych teatralnych rzeczy, bo ktoś musiał mieć pełną świadomość tego, że to jest u ciebie no jakby dominujący element. Tak, tak. Wiem o tym, że pierwszym takim właśnie pytaniem do mnie było, była kwestia saksofonu basowego, na którym wiemy też gra Colin Stetson. I gdzieś to były takie pierwsze zdania, że im, czyli Szczepanowi, właśnie Robertowi marzy się takie ciężkie brzmienia po prostu, nawiązujące też do minimalistów, więc żeby też to... To były gdzieś pierwsze skojarzenia. Zawsze ten opis i brief jest jednak dosyć ulotny, prawda? Tak. To jest szkic, niekoniecznie potem efekty są tak, jak oczekiwał zamawiający pewnie. Oczywiście. Także daje ci bardzo dużo tam jakiejś swobody. Czy praca, zapytam, czy praca nad Hamletem to już, czy to za chwilę? No, troszeczkę już. Już rozmawiamy, ale z tego, co mogę już powiedzieć, z tego się też cieszę, wszystko będzie w kolaboracji z Fundacją Soundscape w Katowicach i z tym instrumentem tonarem, czyli wielkim syntezatorem modularnym, więc już rzeczy, że tak powiem, formalno-techniczne są załatwione. To pytanie było jakby w nawiązaniu do innego, które chcę zadać, bo to jest zawsze ciekawa historia, pewnie zmienia się to z projektu na projekt, ale jak w przypadku Twardocha, to on czy reżyser byli bardziej, nie chcę powiedzieć ingerujący, nie o to chodzi, ale bardziej mieli swój wyraźny pomysł. Na muzykę? Tak. Nie, miałem pełną swobodę. To były pierwsze inspiracje i też po pierwsze kompozytor Islandca, który zapomniałem powiedzieć, czyli Hildur, czyli kompozytorka od która zrobiła muzykę na przykład do Czarnobyla. I to były pierwsze takie jakby, i oni to gdzieś powiązali z moim Dio. To się jakby spodobało im wszystkim, no i oczywiście, a potem to już... No to już jest dość wyraźny ślad jednak, tak, prawda? Tak, tak, zapomniałem o tym, tak. Racja. To jak w tej całej zajętości mieścisz na przykład Japonię? No bo to, nie wiem, pracujesz w trasie też? No pracuję w trasie, oczywiście, i cały czas pracuję, mam jeszcze filmy też na głowie. Trochę będę pracował, aczkolwiek trochę chcę to... Jest to dla mnie święty czas. Zostałem też zaproszony przez taki zespół Boredoms. No ładnie się nazywali. No, punkowy, i oni założyli taki klub Namba Beers w Osace i tak naprawdę oni mi tą trasę zorganizowali, więc to jest 5 koncertów w Japonii, dzięki nim, no i też oczywiście dzięki pomocy Instytutowi Adama Mickiewicza. Japonia to jest jeszcze trochę inny kosmos, ale wydaje się być dla ciebie oczywisty. Nie wiem, dlaczego tak mówię, ale... Jest tak, no. Pierwszy raz jadę, jeżeli mam być szczery, więc też, no muzycznie, tak wydaje mi się, że to, co robię, jest tam bardzo pożądane. To, co umawiamy się, jak wrócisz chyba, nie? Oczywiście. Chociaż ten Hamlet to... Przypomnij jeszcze, bo nie wiem, czy to padło, kiedy Hamlet, bo praca, rozumiem, już ruszyła i tak dalej, ale kiedy jest spodziewana premiera spektaklu? Na przełomie kwietnia i maja. 2026. Hamlet po śląsku, to będzie wydarzenie. I do tego Jerzy Męczyński, to dopiero będzie wydarzenie. Po powrocie z Japonii to będzie jeszcze większe wydarzenie. No, więc tak. I też właśnie scenografię będzie robił Marcy Sławiński, z którym się już przecięliśmy w Krakowie, ale się bardzo zaprzyjaźniliśmy i też jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie wszystko, więc bardzo się cieszę. Wszystkiego dobrego, sayonara. Dziękuję. W wolnym tłumaczeniu pięć biegnących myśli. Jerzy Mączyński ze swojej płyty winylowej o niebieskiej okładce i bardzo skomplikowanym tytule. Teraz w liście osobiste już prawie na koniec nowe nagranie Cat Power, nazywa się Try Me. Try me. Try me. Darling, tell me. I need you. Try me. Try me. And your love always be true. Długo znów do nas przyjeżdża. Na zakończenie raz jeszcze nasza jubilatka. Przypomnę, Bierk kończy dziś 60 lat. Najdziwniejszy, chyba najtrudniejszy być może wywiad, jaki udało mi się zrobić w życiu, to była właśnie rozmowa z Bierk. Trwała ponad godzinę. Odbywała się w Poznaniu na wielkiej sali z publicznością. Problem polegał na tym, że Bierk była na wielkim ekranie awatarem nadającym na żywo ze swojego studia w Reykjaviku. Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz. Dziękujemy, to była lista osobista. Do usłyszenia.